Bazı hoca arkadaşlarımız ve büyüklerimiz çağrıları yerlerde sohbet ederken zatenimizden duydukları ya da öyle zannettikleri bazı cümleleri, hatıraları anlatıyor ve bazen mesela müjdesini verdiğimiz insanın 6 yaşına bastığı, Çin'e gidip orada 9 sene kalacağınız gibi gaybla alakalı mevzulara girebiliyorlar. Bu zaviyeden bizim sohbet mevzularımız nasıl olmalı, neler konuşmalı, nelere dikkat edin? Sonundan başlayalım. Sohbet konularımızı çok iyi belirlersek zannediyorum bu türlü lafı güzaflara da hiç meydan kalmaz. Füzuli şeylere girmeyiz. İlmi bir değer ifade etmeyen, kıymet harbiyesi olmayan, bizi Allah'a yaklaştırmayan, sohbeti canan sayılmayan meseleler insanları füzuliyatla meşgul etmeyiz. Biz aynı zamanda iman insanı olmanın, imanı ihya etme insanı olmanın yanı başında birer temkin insanı olmalıyız. Yani söyleyeceğimiz sözler sonra başımıza hesap açmamalı. Hesabı görülmemiş hiçbir sözü söylememeliyiz. Hesabı görülmemiş bir tavır ve davranış sergilememeliyiz. Ortaya koyacağımız bir düşünce, bir mülahaza, birkaç defa onunla yüzleşmeliyiz. Bu bir kere doğru mu evvela? Kitaba ve sünnete göre doğru mu? Böyle bir doğruysa, bu doğruysa hakikaten ayrı, ikinci fasılda bu mesele. Her doğruyu söylemek doğru mu? Ne faydası var, yararı var bu türlü şeylerin? Müminlerin kuvve-i maneviyesini harekete geçirme adına, ayakta tutma adına neye yarar bu türlü şeyler? Bütün bu mülahazalar birden nazar itibarı alarak herhalde imanu billah, marifetullah, muhabbetullah üzerinde yoğunlaşmalıyız. Ve arkadaşlarımız bence temrinle bunu, rehabilitasyonla birbirlerine alıştırmalılar. Yani demeliyiz ki arkadaş, füzuliyata girmeyelim, sohbeti canan diyelim yani. Allah'a ait sözler bitti mi başka şey konuşuyorsun? Efendimiz'e ait şeyler bitti mi başka şey konuşuyorsunuz? Şimdi ben o vartayı derinden derine hissediyorum, her zaman hissediyorum. Onun için geçende de şöyle bir tembihte bulundum arkadaşlara. Ne hakkım var öyle didaktik konuşma, sevmem de onu. Arkadaşlar şöyle düşünmeyin de böyle düşünün deme, benim vazifem değil. Bu arkadaşlar da bu mevzuda beni dinleme zorunda değiller. Fakat bir kısım kriterler yani. Mesela benim kardeşlerim beni tanımazlar. Çünkü benim kardeşlerim, şu karşımda oturan yeğenim, onun babası bile beni çocukluğumda görmüştür. Çünkü ben 13-14 yaşında ayrıldım. O zaman 7-8 yaşındaydı. Bilmez ki beni. Ondan sonra da beni bir gün gördü, iki gün gördü. Bütün hayatındaki görmelerini toplasan 3 ay yapmaz. Tanımaz ki beni. Benimle bir odada yatmamış yani. Benim gecemi bilmiyor, gündüzümü bilmiyor, yolculukta ne yaptığımı bilmiyor. Benim hakkımda ne söylerse yalan olur o. Şimdi benim yeğenim olur, yeğenlerim var benim. Bütün hayatlarında benimle görüşmelerini toplasan, cem etsen alt alta falan, belki bazılarında sıfır çıkar. Bu kadar. Ama bu cibilli karabet meselesini çok önemli bir yakınlık, bir iltisak noktası sayarak benden bir şeyler bahsediyorlarsa yalan söylerler yani. Sonra benim öyle bahsedilecek bir yanım da yok yani, onu söyleyeyim de o ayrı bir mesele, oraya gelmedim de. Şimdi bir de arkadaşlar var yani, mesela 30 sene evvel de görüşmüş, selamlaşmışız onunla. Bir himmet mütalası söz konusu olmuş, size arz etmişsiniz, onlar da coşmuşlardır. Orada kim çok hizmetin içinde bulunmuşsa size simasını onun iyi hafızanıza resmetmişsiniz. Ama sizinle onun arasındaki işte bilgi kareleri hepsi bundan ibarettir. Siz onu o kadar biliyorsunuz. Ben onu evindeki hayatıyla bilmiyorum. Çocuklarına karşı muamelesiyle bilmiyorum. Rabbi ile münasebetini bilmiyorum. Efendimiz'e ne kadar bağlılığını bilmiyorum. Çünkü o kadar yakınlığım olmadı. Burada daha ileri giderek ben sizi tanımıyorum. Çünkü beraber bir odada kalmadı ki ben. Sağdan sola dönerken böyle estağfurullah ya Rabbi, ayaklarımı uzattım ben, bir küslen insanı falan. Hiç şahit olmadım ki. Sizin hakkınızda hüküm veremem ben. Aynen, siz de benim hakkımda hüküm veremezsiniz. Bu açıdan bir kere başta sohbeti canan meselesi. Meseleler ona kaydırmak lazım. İkincisi böyle kenarından, köşesinden azıcık bir iltisak olmuş, temas edip geçmişsiniz, köprüde buluşma gibi bir şey. Bunu çok önemli bir muarefe esası, zemini sayarak böyle çok iyi tanıyor gibi sağda solda anlatması meselesi. Hele bu arada hilaf-ı vaki beyanlarda bulunması meselesi, bunlar çok tehlikeli şeyler. O sahabe-i kiram Efendimiz'den duyduğu şeyleri naklederken tabi aradaki fark şuydu, yani Efendimiz'in söylediği her şeyi teşriğe taalluk ediyordu. Dolayısıyla çok korkuyorlardı. Bir kelimeyi yerinden oynatırsak bunu, tıpkı böyle mimaride, estetikte en küçük çizgilerin bile diğerleriyle münasebetlerin düşünülmesi gibi öyle bir münasebet vardır. Ama genel desen bozulur diye ödleri kopuyordu yani. Çünkü şeriata taalluk eden şeylerdi bunlar. Mesela İbn-i Mesud gibi sabıkın evvelinden, yani Müslümanların sayısı 5-6'ya çıktığında işte onlardan bir tanesiydi. Ve başka işi olmadığından Efendimizin yanındaydı. Ufak tefek çiroz bacaklı bir şeydi, o bacaklara kurban olayım ben. Birisi bir gün bacaklarına bakınca, ama Allah'ın indinde çok kıymetlidir buyurdu Allah Resulü. Şimdi bu kadar yakın ve peygamber nuru nübüvvetle onları çok iyi tanıyordu. Bakınca gözünden, irisinden okuyordu, sesinden okuyordu, yüzünün çizgilerinden okuyordu ve davranışlarından da okuyordu. Onun bir kere bakması, onun bir kere fotoğraflaması, değerlendirmesi için yeterliydi. Biz öyle değiliz yani. Hiçbirimiz öyle değiliz. İşte bu kadar iyi tanıdığı halde ve çok dikkatli dinliyordu. Ağzından çıkan her şeyin şeriat, dünya saadeti, ahiret mutluluğu, ebediyet mesajı mülazasıyla dinliyordu. Çok tesirli sözlerdi bunlar. Her birisi kendi hayatını alakadar eden şeyler vardı onun içinde. Kendine tembih vardı doğrudan doğruya. Kendi o sergüzeştinin içindeydi. Dolayısıyla insan bu türlü şeyler unutmaz. Ama bununla beraber kendi dönemlerinde kendine bir şey sorulunca Efendimiz şu mevzuda ne demişti mesela? Biz çok rahat söyleyebileceğimiz bir şey yani. Aklıma o geldiği için diyeyim. Ümirtu en ukatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve akamu salate ve atevü zeka fe izafa abuzar ki asemu minni dima'ahu ve envalahum illa bakil islam ve hesabuhum alallah. Şimdi o bu meseleyi anlatırken şimdi benden çok iyi biliyordu. Dinç, bakir bir hafızası vardı. Bir kere duymada belliyordu bunu. Ama ümürte en ukatilen nas la havle ve la kuvveti illa billah. Böyle mi demişti yahu? Nasıl demişti diyordu. Böyle kıvranıyor, gözleri dönüyor filan. Teşriğe mahsus bir meseleydi yani. Şimdi bizim gibi Kıbrıslı insanların söylediği şeylerde öyle bir mesele, öyle bir taalluk alanı olmasa bile, fakat başkaları değer veriyorsa şayet, onlar bir yere konuyorsa orada çok dikkatli konuşmak lazım. Şimdi birinin diyelim ki bir işaretine binaen, belki bir rüyaya binaen bir şey söylemiş olabilirsin. Allahu alem demişsin ki geleceğin mimarlarından bir tanesi bu sene doğmuş olabilir. Ağzından çıktı, kaçtı. Bir kere o mevzuda o zat yanılmış olabilir. Ben de bir rüyaysa, bir hisse orada yanılmış olabilirim. 5-6 sene evvel. Ben öyle şimdi 6 yaşında falan bir şey de söylemedim yani. Dolayısıyla bir yalan iştirak etmek doğru değil. İkinci mesele Çin mevzu yani. Ben orada gidip şu kadar kalacağım hiç söylemedim. Ben bir münasebetle Çin'e gitmeyi şöyle ifade ettim. Arkadaşların her biri bir yere giderken çok uzak yerlere gidiyorlardı. Bir kahramanlıktı bu. Ben arkadaşlarımdan geri kalmamak için en uzak yerlerden birini seçmem lazım dedim benim. Tuva'ya, Moldova'ya çekip gidiyorlar. Hiç arkalarına bakmadan gidiyorlar yani. Eşin var mı, ailem var mı, senin annen var mı, baban var mı? Tereddütsüz yani. Hiç arkasına bakan insan görmedim ben. Hizmete gittiler. Kimse onlarla yarışamaz. Kimse onlarla aynı seviyede olamaz. Kıvamlarını hala koruyorlarsa bizim yüzümüzün yaptığı işi yaptılar onlar. Onlar önemli insanlardı. Bugün eğer dünyada bir ses, bir soluk oldular ve dünyada tınlıyorlarsa şayet o günkü vefanın, ihlasın, samimiyetin ifadesidir. Şimdi onlardan geri kalmamak, Allah haşrederken beni de onlarla beraber haşretmesi için ben de en çetin, en çetrefilli bir yere gitmem lazım dedim. Allah izin verirse gidip ben de Pekin'de oturmalıyım. Fakat orada 5 sene oturayım, 10 sene oturayım, karar verdim gibi hiçbir mülazam olmadı. Tavsiye etmeliyim ki bu hilaf-ı vaki bir beyandır. Böyle bir şeyi söyleyen yalan söylemiş olur. Başkalarında aşk, heyecan, böyle hizmet heyecanı, hicret heyecanı uyaracağım diye yalan söylemek aksine hicret heyecanını öldürür, söndürür. Yalanla dine hizmet edilmez. O hadisçiler arasında da böyle yalancılar, kezzap çıkmış, vatta çıkmış, hadis vaz edenler çıkmış. böyle yalan söylüyor. E niye söylüyorsun yalanı? Diyor ki ben dine ait bir kısım meselelere karşı insanlarda alaka uyarıyorum. Yani şimdi bu yalancılarda hicrete karşı alaka uyarıyorum diyecekler herhalde. Gelecek adına insanlarda istikbal ümidi uyarıyorum diyecekler. Yahu istikbal ümidi uyarmak, hicret ümidi uyarmak, heyecanı uyarmak doğrular yeter o mevzuda yani. Kur'an-ı mucizu beyanın dediği şeyler yeter. Sünnet-i sahihanın dediği şeyler yeter. Bu arada işte burada duyduğu bazı şeyleri, yarım yamalak duyduğu şeyler, başını kırparak, sonunu kırparak, Haziran fırtınasında olduğu gibi her şey, her şekli, her kalıba ifra edilebilir. Başından bir kelime kaldırdığınız zaman da mesela diyorsunuz ki siz falan devlet başkanı çok az bildiği şeyleri bile çok canlı ifade edebiliyor. Bu bir kabiliyettir, bir istidattır. Şimdi bu bir kabiliyettir, istidattır sözünü buradan çıkardığınız zaman az bildiği şeyleri allayıp pullayıp öyle bir anlatıyor ki buna da laf cerbezecisi derler yani. Az edebiliyor muyum yani? İki tane kelimeyi kaldırdığınız zaman adam cerbezeci oluyor. Fakat o iki kelimeyi koyduğunuz zaman oraya o adam hakkında takdirkar bir ifadede bulunmuş oluyorsunuz. Bunlar vardı hep, o zaman da vardı. Burada da yarım yamalak ister yazmayla, ister kayıtla, ister başka şeyle başını kırparak, sonunu kırparak her şeyi, her şekli, her kalıba ifra edilebilir. Sohbetler burada arkadaşlar kaydediyorlar, deşifre de ediyorlar. Sonra yanlış ettik mi etmedik mi? Bunları da bir kere daha bana gösteriyorlar. Her şeye rağmen kalbim titreyerek bir şey ifade ediyorsa koyuyorlar bir yere, bir kırık testinin dibine atıyorlar. Akan akıyor, kalan da kalıyor. Şimdi bunlar böyle ciddiyetle, samimi, dinin usulünü bilen arkadaşlar tarafından yapılıyorsa, ulu orta şurada burada böyle yarım yamalak duyulan şeyleri söylemek dine karşı saygısızlıktır, dinin ruhuna karşı saygısızlıktır. Burada bunca insanı da böyle saf görme, bağışlayın, özür dilerim, aptal görme demektir yani. Kocaman kocaman böyle hatalar irtikap edilecek burada, dinin ruhuna dokunulacak ve bu insanların hepsi sükut edecek. Nasıl hadis usulünde geçiyor yani. Öyle birisi sahabiden bir şey söyleyecek, Efendimiz'den rivayet edecek de sonra öbürler onu yanlış bilecekler. Fakat her şeye rağmen sükut edecekler. Mümkün mü bu? E bunca insan canım. Sonra insan alır bir dinler bir yerde, bir banda bakar, şuraya bakar, buraya bakar, dinler bunları. E bu açıdan böyle gücüm yetse, yani sesim ulaşsa belki bütün dünyaya duyuracağım. Burada bu ciddi bir vebaldir. Ben böyle sağda solda gezip de falanın filanın şahısların dellallığını yapan insanlara hakkımı helal etmiyorum. Ben kimseye de gezin anlatın demiyorum. Anlatılacak bir yanımız yok bizim. Millet bir şeye kıymet veriyorsa kitaplar var, yazılmış etmiş. Kaldı ki onlar da bizim gibi belli bir seviyenin insanına ait şeyler olduğundan dolayı her zaman tashihe, yeniden tahkike, yeniden müteala edilmeye, yeniden gözden geçirilmeye, redaksiyona ihtiyacı olan şeylerdir. Beşeriz biz. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin sözüyle noktalayalım. Buyuruyor ki Allah'ım kendi kitabından başka hiçbir kitabın doğru yazılmasına müsaade etmiyorsun. Tek doğru kitap Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. Hadislerde bile insan eli, insan fikri karıştırıldığından dolayı mevzular girmiştir, kezipler girmiştir oraya. Zayıf şeyler girmiştir oraya. Başkaları sokmuş sokuşturmuştur. Dolayısıyla hem metin hem senet açısından o mevzuda dünya kadar söz söylenmiş, kritikler yapılmış. Senet kritiği, metin kritiği yapılmış. Ve onların da üstadın tabiriyle suni incileri hakiki incilerden ayrılmıştır. Lali Masnu'a diyor İmam Suyuti. Mevzu hadisleri topladığı kitaba uydurma inciler manasına Lali Masnu'a diyor. Yapmacık inciler diyor onlar. Evet, peygamber sözüne benziyor ama fakat ya altından ya üstünden bazı kelimeler çıkarılmış veya onlar tarafından araya bazı kelimeler sokuşturulmuş, doğru değil. Bu dellallığı tasvip etmediğim gibi aynı zamanda böyle dellallık yapan kimselere de ben şahsen hakkımı helal etmiyorum. Hiç kimseye öyle bir vekalet vermedim. Bir kıymet harbiyesi varsa, bir şey ifade ediyorlarsa hizmet-i imaniye ve Kur'aniye adına anlatsınlar. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye adına. Mesela desinler ki bizler hepimiz zayıf insanlardık. Allah buna rağmen küçük insanlarla, küçük unsurlarla çok büyük şeyler yapıyor bazen. Büyüklüğünü gösteriyor. Elhamdülillah. Hiç ümit etmezdik. 3-5 insan bir araya geldiğimiz zaman Allah'ın bu lütuflarda bulunacağını ümit etmezdik ama fakat görüldüğü gibi Allah lütufta bulundu. Mesela dünyanın dört bir yanına gideceğimizi hiç düşünmezdik. Hiçbirimiz düşünmezdik. Çok büyük insanlar vardı, okumuş insanlar vardı. Hakikaten o mevzuda kariyerli olan insanlar vardı. Akıllı insanlar vardı. Dehaya denk zekalar vardı. Fakat onlara değil de Allah Celle Celaluhu örnek olma işini lütfetti. Yani arkasında Allah'a karşı bir minnet duygusunu, bir şükür duygusunu, bir hamdü sena duygusunu tahrik edebilecek mülahazalar içinde dönüp durmalıyız. Ki Allah üzerimize nimetlerini artırsın. Falan şahsı filan şahsı göklere çıkarma, değişik zamanlarda ifade ettiğim gibi doğru olmamasının günah bulunması yanında ayrıca başka bir şey daha var bunda mesela. Bu türlü mübalağalı laflar sağda solda gezince sizin arkadaşlarınıza karşı gıpta ve çekememezlik mülahazasıyla bir düşmanlık duygusunu tetiklemiş olursunuz. Bir kere zatında öyle bir şey yok. Biz onları kınıyoruz yani. Bir falan insan olma iddiasında bulunmayı kınıyoruz. Bunlar dalalettir, küfürdür, küfrandır diyoruz. Niye düz kul olmaya rıza göstermiyorsunuz? Neden ayaklarınızın yerde olmasına rıza göstermiyorsunuz? İnsanlar içinde insanlardan bir insan olma bizim temel hedeflerimizden birisidir. Ve bunu Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olmanın yanında belki eş değerde bir şey görüyoruz. Allah rızası gözümüzde ne kadar büyüktür, o rızaya talebimiz içinde insanlardan bir insan olma nazarımızda o kadar büyük bir mülahazadır. Düz insanız. Farklı hiçbir yanımız yok, farklılığımız yok. Bizim farklılığımız farklılık mülahazasına girmememize bağlıdır. Farklılık buradadır. El alem bir avuç inciyle sevinebilir, neşelenebilir. Tahtisi nimet edeceği yerde fahire girebilir. Hayır, günahkarlara yoldan sapmasın, kötülüklere girmesinler diye ülufe veriliyor. Çocuklara arkalarından koşturmak için onlara çikolata veriyorlar. Bize verilen şeyler bundan ibarettir. Uhrevi nimetler, ihsanlar dünyada verilmek suretiyle itlaf ediliyor. Bize verilen şeylere biz bu nazarla bakıyoruz, bu mülahazayla bakıyoruz. Bütün bu ihsanlara da o mülahazayla bakıyoruz. Bu açıdan bunları konu yaparak, bunların üzerinde durmak bir şey yapıyor gibi, halka bir şey anlatıyor gibi bunları anlatmak bence doğru olmamanın yanı başında bir de başkalarını, hazımsız bir kısım insanları tahrik etmeye vesile olur. Zannediyorum bazılarının bu mevzuda böyle abartılı ifadeleri ve iddiaları bazı kimseleri bu harekete karşı, hareketin içinde samimi hizmet eden arkadaşlara karşı bazı mücrimlerin, günahkarların şahsında rakip hale getirdi. Kıskançlığa sevk etti. Bu açıdan da bu türlü böyle mübalağalı anlatmalar, olmadık şeyleri anlatmalar bu dava adına tamamen ya haindir bu insanlar bunları anlatıyorlar veya hainlerin yaptığı işlere denk işleri yapan saf derun kimselerdir. Evet, ya aptaldırlar veya haindirler onlar. Haklarındaki hüküm budur. Dolayısıyla aptalın sözünü itibar edilmemeli. Hain de katiyen dinlenmemeli. Sohbeti canan. Sözlerimiz onunla başlamalı, onunla bitmeli. Allah adını zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Bir kez Allah dese şevkiyle lisan, dökülür cümle günah misli kazan. Söylenen her söz doğru olmalı. Mübalağa zımni bir yalandır. Abartılı şeyler bunlar da kapalı, dolaylı yoldan yalanlardır. Bu türlü yalanları söyleyenler Allah Celle Celaluhu o yalanlarını, onları bir yanılmışlık durumuyla yüz yüze getirerek yüzlerine vurur. Yani bir dönemde size kutup diyen, gavus diyen bir insana öyle bir gün gelir ki ona siz kutup gavus değildiniz. O sizin hakkınızda böyle bir şey dedi. Size şeytan dedirtir. Bu defa da onu öyle bir günah işletir ki çünkü siz şeytan da değilsiniz. Doğrusu düz bir insansınız. Allah rızası için Allah kilitlemeye muvaffak kılsın inşallah. İnşallah maddi manevi, dünyevi, uhrevi herhangi bir beklentiye girmeden Allah'a karşı vazifesini eda etme aşkı şevkiyle hizmet yaparlar, yaparız, herkes yapar. Siz böyle bir insanken sizin hakkınızda mübalağalı laflar ettiklerinden dolayı şefkat tokatı değil, bazen gazap tokatı yerler bunlar. Hafizan Allah. Bu defa tam irtidad eder. Ben şimdi böyle serseri mayın gibi sağda solda dolaşan ilk dönemlerin mübalağacısı bir kısım münafıklar görüyorum. Bir dönemde bu türlü şeyleri söylüyor, abartılı şeylere giriyorlardı. Çünkü Allah'ın verdiği şeyi az görüyorlar. Allah'ın bize verdiği şey başımızdan aşkın şeyler. Bize vücut vermiş Allah. Bize hayat vermiş. Bize insaniyet vahşetmiş. Mükafatımızı kat kat artmışız. Bize İslamiyet lütfeylemiş. Bizi Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet eylemiş. Bu ahir zamanda herkesin dinden uzaklaştığı bir dönemde şöyle böyle evirmiş çevirmiş, sizi dinin içindeki daire içine sokmuş, siz farkına varmadan metaftaki insanların uygun adımı içinde yürüyorsunuz. Bakın bütün bunlar hepsi ondan, hepsi senden Allah'ım demek icap ediyorken, böyle düşünmek icap ediyorken, böyle ekstra payeler verme. Buna razı olmuyorlar. Allah'ın bunca altından kalkamayacağımız, şükrünü eda edemeyeceğimiz nimetlerini az görerek seviyorum diye sevdiğine sonra ihanet sayılabilecek daha büyük iltifatlarda bulunuyor. Hayır, benim böyle gönül verdiğim insan öyle değil. Öyle olmalı ki o aşıkların sevgililerin söyledikleri gibi yeksengine acem mülkü fedadır. Kaşlarını bir çattığı zaman ay simsiyah hale geldi, güneş karardı, o yüzünü gösterdiği zaman filan. Esas tabi olanı, vakayı, olan şeyi hafif bulduğundan, yeterli bulmadığından, kendi hayalperest gönlüne uygun görmediğinden dolayı hayalinde bir kısım şeyler kurguluyor ve sonra bunları söylüyor, yalan söylüyor. Hilafi vaki beyan ve kezibin tarifinde iki şey vardır. Bir, insan söylediği şeyin esas vakide olmadığını bilerek hilafi vaki beyanda bulunması demektir. Mesela hiç yağmur yağmadığı halde yağmur yağdı demek hilafi vaki beyandır. Bu böyle bir hilafi vaki beyandır. Bir de bir şey söylüyor kendine göre, öyle zannediyor, öyle tahmin ediyor zanna binaen. Allahu alem demiyor. Buna benzer bir şeydi demiyor. Öyle bir şey söylüyor, öyle bir şey iddia ediyor. Bu geçmiş adına da olabilir, gelecek adına da olabilir, şimdi de olabilir. Tuhaf tahminlerde bulunuyor. Oysa ki ilmi ilahide o meselenin ne olduğu belli. İlmi ilahiye muhalefet demektir. Hilafi vaki, beyan. Allah'ın bildiğinden farklı bir beyan ortaya koyma demektir bu. Şimdi bu mesele ona da giriyor bir yönüyle. Allah'ın bildiğinin aksine bir beyan ortaya koyma meselesi söz konusu olunca er geç Allah Celle Celaluhu onu ona yalattırıyor. Fakat çok acı yalattırıyor. Bir zaman Gavs dediği, Kutup dediği, Müceddit dediği insana belli bir süre sonra ona Deccal dedirtebiliyor, aptal dedirtebiliyor, şeytanın teki dedirtebiliyor hafizan Allah. Bir gün o mübalağalarıyla Allah Celle Celaluhu ona kaybettiriyor. Başka bir günde bir mümini bu ölçüde gıybet ettiğinden, günaha girdiğinden, hatta bir cemaatin kanına, canına girdiğinden dolayı mahvettiriyor. Demek ki dinini elinden alma yoluna ve tiresine itmiş onu Allah Celle Celaluhu. Kader onun mahvine karar vermiş. Şimdi buna insan sebebiyet vermemeli. Çok dikkat etmesi lazım. Evet, bu mevzuda müşahedelerim, mütalalarım da bire münhasır değildir. Çoktur yani. Başta mübalağalarla hayatını hep abartılar içinde geçirmiş insanlar ve daha sonra da o ifrata mukabil öyle tefritlere girmiştir ki zannediyorum şeytanın bile aklından öyle geçmemiştir. Sahabe-i kiram efendilerimiz itiraz ederlerdi anında. Yumuşakça, bu insan da enaniyetine dokunulmayacak şekilde. Biz hiç böyle bir şey duymadık kendisinden. Biz de şu kadar zamandır tanıyoruz. Böyle bir mülazamız, mütealamız, mesmuatımız olmadı, müfseratımız olmadı. Aksine bizim genel mülazalarımız şu çizgide oldu. Bunları söylemekle acaba kendi kurbetinizi, yakınlığınızı anlatmakla bir paye peşinde mi, paye mi avlıyorsunuz? Ağınızı payeye mi kurdunuz acaba? Bu türlü mülazaları da bir oltanıza taktığınız bir tohum mu görüyorsunuz siz? Bunlarla kendinize bir kıymet harbiye peşinde misiniz siz? Falan deriz. Eğer böyleyse bence onun yerine kendinizi Allah'a verin Celle Celaluhu. Ahirette o payeleri size lütfeylesin. Davaya ihanet etmeyin, harekete ihanet etmeyin. Evet, bu hareket içinde bu türlü mütealaların yeri yoktur. Bu türlü mütealalar boğulur bu hareket içinde. Sonra Hazreti Üstad'ın bir yaklaşımıyla ifade edeyim. bu dava içinde birisi o türlü büyük iddialara saptığı zaman ihlas eller atar onu. İhlassız tavır ve davranışlara bu hareket müsaade etmez. Allah çıkarır çıkarır çıkarır, yüksek bir kuleye çıkarır. Fakat orada rıza ilahinin dışında, ihlasın dışında farklı mülazalara girince, ben deyince, davul gibi böyle tokmakla ses verince Allah Celle Celaluhu bu defa derin bir çukura atar onu. Hafizan Allah. Burada düzeltelim yani, o yanlışı düzeltelim en azından. İcabında yumuşakça benim şiddetim hiddetime benzer şekilde bu türlü şiddet hiddet mukarini bir üslupla ifade etmek doğru olmayabilir. Ayşe validemizin İbn Ömer'in bazı şeylerini düzelttiği gibi, İbn Abbas'ın bazı şeylerini düzelttiği gibi, mesela kabirde arkadakilerin ağlamasıyla ölüye azap olur. Diyor ki İbn Ömer söylüyor ama yanılıyor. O şu mesele münasebetiyle Efendimiz şöyle demişti. Yani bir münafık ölmüştü, bir dinsiz ölmüştü. Arkadan ağlıyorlardı, boşuna ağlıyorlardı. O kabirde azap görüyordu diyor Ayşe validemiz. Ve sahabe-i kiram efendilerimizin diğerleri de böyle tasvir ediyorlardı. Ebu Hüreyre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namı celili geçtiği yer, dostum deyince Hazreti Ali Efendimiz orada bile o sözün yanlış anlaşılması, yanlış anlaşılabileceği karşısına derdi ki, ya Ebu Hüreyre, Resulullah senin ne zaman dostun oldu derdi. Mesela Ebu Hüreyre abdestte abdest uzuvlarının nuraniyeti genişlesin diye kollarını buraya kadar yıkıyordu. Buna Hazreti Ali de bir başkası itiraz ediyordu. O diyordu ki, Efendimiz ben ümmetimi ahirette abdest uzuvlarının nuraniyetinden tanırım diyordu. Dolayısıyla ben bu nuraniyet genişlesin diye buraya. Şimdi nuraniyet genişlesin diye birisi buraya kadar yıkarsa, birisi kürek kemiğini de katar bu işin içine. Birisi başını da katar bu işin içine. Birisi paçalarını dizlerine kadar sıvar. Birisi de kalçalarına kadar sıvar. O zaman o dini mübini İslam'ın ruhu kalmaz ortada. Vaz edildiği şekliyle kalmaz. Herkes bir şey ilave ederse buna. Size değişik zamanlarda birisi ifade etmiştir yani. Bir vesveseden mai müstamel Ebu Hanife'ye göre necistir. Bunu Şafii alimlerinden bir tanesi yazarken diyor ki o zata mahsus bir şeydi. Ebu Hanife kollarından damlayan suları gördü, ona dedi ki abi evladım dedi, üzerine necis damlıyor dedi. Hususi bir şeydi diyor yani. Şimdi Ebu Hanife Hazretleri'nin o hususi mülazasını alıp da böyle müstamel su üzerinize gelirse sizin necis gibidir bu, dolayısıyla olmaz falan. Şimdi bu türlü şeylere girerseniz ruhu, özü, esası, mahiyeti, nefsül emniyesi yüsür olan ve herkes tarafından objektif olarak yapılabilecek olan bir dini zorlaştırmış olursunuz. Bu dine ihanet midir, değil midir? Yaşanan bir dini, yaşanabilir bir dini yaşanmaz hale getirmek dine ihanettir. Bu Allah'a yaklaştırma mıdır, uzaklaştırma mıdır? Yapamaz, uzaklaşır insan. Resulullah'a yaklaştırma mıdır, uzaklaştırma mıdır? Yapar yapar yorulur bir gün, yapamaz bunu, uzaklaşır. Sen ümmetini Resulullah'tan daha fazla mı düşünüyorsun yani o mevzuda? Dolayısıyla her şeyin haddini koymuş. Kendi kendine ihtiyarıyla muktedabi olmayan insanlar daha ağır ibadetlere kendilerini verebilirler. Götürebilecekleri şeylerin altına girebilirler. Altında ezileceği şey değil, götürebileceği şeylerin altına girebilirler. Fakat muktedabi olan insanlar çok temkinli davranmalılar. Örnek alınıyorlarsa şayet temkinli davranmalılar. Bunlar her birisi kendi başına, kendi alanında önemli şeylerdir. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz gibi, Ayşe validemiz gibi, İbn Abbas gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi hep ikaz etmeliler. Mesele netice itibariyle dine, dinin ruhuna taalluk ediyorsa o mevzuda dinin namusu, dinin haysiyeti, dinin şerefi, dinin onuru adına herkes usulünce o meseleyi önlemeye çalışmalıdır. Bence meydan vermemelidir. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Küçük de olsak Allah bizi mümin yaratmış. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Başımızı yerden kaldırmadan düz mümin olmamıza hamdü sena etsek şükrünü eda edemeyiz onun. Öyle yukarılarda da kimsenin gözü yok. Dolayısıyla elin alemin olmadığı ve gözünün de olmadığı meseleler onlar hakkında birer iddia halinde ortaya koyan insanlar iftira ediyorlar. Bu iftira dar dairede bir insana iftira değil, bir harekete iftiradır ve bir harekete hiyanettir. Hainlere hakkımızı helal etmiyoruz. başka bir vesileyle arz etmiştim. Şefaat hadisinde. Hazreti Adem'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya geliyorlar. Diğerleri önce kısmen bir yönüyle şefaat bundan dolayı edemezler. Mülazasını esas teşkil edecek bir şeyler söylüyorlar da, fakat Hazreti İsa diyor ki, ben diyor şefaat edemem. Çünkü benden sonra beni ilah edindiler diyor. Hep aklıma geliyor ki, sen senden sonra bir kısım saf derun, hatta ahmak, hatta putperestliği açık insanlar tarafından ilah edindinse senin bir suçun yok ki ey büyük peygamber. Senin suyu taksirin yok burada. Fakat bu meselenin bir mesnede olması lazım. Acaba diyorum, acaba peygamber mülazasını bilmem ben. Acaba ben ciddi tahşidat yapsaydım, mesela hep kul olduğumu vurgulasaydım, ben bir anadan doğdum, bir ananın çocuğuyum, beni anamda Allah yarattı. Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi ekmek yiyorum, yemek yiyorum, uyuyorum, yatıyorum, kalkıyorum, insanlardan bir insanım gibi tahşidatıyla böyle bir miras arkaya bırakmadığımdan dolayı bazı sözlerim veya bana ait bazı hususiyetler birileri tarafından yanlış yorumlara tabi tutularak üluhiyetime gidildi. Oysa ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine mesela sen Allah'ın dostusun. Hayır, Allah'ın dostu İbrahim'dir. Ona bile fırsat vermedi. O büyük bir payı İbrahim'e ait dedi. Dedi ki bir tanesi, sen Hazreti Musa'dan büyüksün. Beni Musa İbni İmran'a taftil etmeyin. Haşrolduğumuz zaman onu arşın kavaimi altında göreceğim. Bilemiyorum, Tur'daki saikasını mı ona bedel tuttular. Hiç bayılmadı. Yoksa benden evvel mi haşroldu? Diyor. Birisi Yunus bin Metta için bir şey deyince, beni Yunus bin Metta'ya taftil etmeyin. Düşünün ki 5 tane lazım peygamber içinde de değil Yunus bin Metta. Ve bu zatın esas, dinin esası olarak ünvanına bakın. Muhammedun abduhu ve resuluhu. Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'ın kuludur diyor. Şimdi ihtimal Hazreti Mesih ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mevzudaki tahşidatı karşısında ihtimal Hazreti Muhammed gibi bir tahşidatta bulunsaydım sapıklı açık ruhlar benden sonra üçün üçlüsüdür falan demezlerdi. İlahdır demezlerdi. Mütecessit bir ilah, hülul etmiş bir ilah demezlerdi. Herhalde bu türlü mülazalardan ötürü benden sonra insanlar bana ilah nazarıyla baktılar. Ben şefaat edemem. Hazreti Muhammed'e giden. Neden? Çünkü o öyle o fesat yollarını tıkadı. Mefsedetin girebileceği kapıları öyle kapadı ardına kadar. Hiç kimse ona öyle bir şey demeye cesaret edemedi. Farklı mezhepler vardır. Hatta Hristiyanlıktan çok şey, Zerdüştizm'den çok şey, Manheizm'den çok şey almış olmalarına rağmen haşa ve kella Allah Resulü'ne ilah demediler yani. Çünkü Allah Resulü o kapıları kapamıştı, fırsat vermemişti. Bu yoldur, bu yöntemdir yani. Hazreti Bediüzzaman'ın tavrı da bellidir bu mevzuda. O ahir zamanda yapılacak o ihya hareketini bile bir şahsa bağlamıyor yani. Şahsi maneviye veriyor ve belli şahsi manevi dönemleri olabileceğinden bahsediyor. Hiç kimsenin şahsi maneviye ait bir meseleye kalkıp sahip çıkması veya şahsi maneviyeye ait yani bir orduya ait fezailin bir komutana verilmesi şeklinde misallendiriyor. Zulmü irtikap etmeye hakkı yoktur. Bu bir zulümdür. Bir haksızlıktır. Umum bir cemaatin sayine terettüp eden bir mesai, Allah'ın bir lütfu, onu bir şahsa görme, bir şahsa bağlayarak anlatma çok korkunç bir haksızlıktır. Küfre yakın bir zulümdür. Bu daire içinde tevhide açık yaşayan insanlar böyle bir şirke girmemeliler. Bilmem ki daha ne desem. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzukne tibah ve erinel batıle batılan ve erzukne istinabe. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك إلى الإيمان الكامل والإخلاص الأتم واليقين التام والأعمال الصالحة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.